üdvözlöm Borsi Bálintot, aki volt olyan kedves és beugrott. Örömmel. Méghozzá úgy, hogy nemrég még egy másik műsort vezetett amúgy. Ez így igaz. Mikor fejezted be, fél órája se? Vagy fél órája végeztünk kb. 9 óra. 2 perc körül ültem taxiba, úgyhogy ilyen maratoni reggelem van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy marad-e hangom a végére, meg kipróbálom, hogy mi történik, hogy a 2 kávét iszom reggel, úgyhogy remélem, hogy nem fogok elájulni, vagy nem kezdelik az orrom vére folyni így az adás közben, vagy ilyesmi. És milyen ez a reggeli műsor, hogy most is kipróbáltátok ezt a szélső középen lehet követni, heti 2-szer van kávé? Így van, igen. Szerdán és csütörtökön nem is mertem volna ilyen szemérmetlenül mondani, de akkor köszi. Igen, ott vagyunk, Pankot Lilivel, és nyitás előtt címen az Ingából live-olunk nyitás előtt. Hogy milyen? Hát koránkelős. Az elején ez egy kicsit fura volt, mert mi 8-tól vagyunk, hogy nehogy valami... Normális időpontban? Hát... Amúgy, mint milyen reggeli műsor, még igazából délelőtt? Hát lehet, igen, hogy így ez az autentikus idősáv egy reggeli műsornak. Én nagyon szeretem amúgy csinálni, a koránkelést egy kicsit fura volt megszokni, szerintem ilyen általános iskolás gimis korom óta talán nem keltem ilyen 6 órás idősávba. Ez nem igaz. Az, mert volt olyan munkahelyem is, ahol egyszer-kétszer muszáj volt, de azért igyekeztem ezt kerülni, most ebbe szokok vissza. Van egy szépsége, én bírom ezt amúgy. Amúgy igen, van egy szépsége. Mondjuk heti 2, az még pont jó, nem? Hát heti 2 az vállalható szerintem, igen, azért minden nap, hú, ez ilyen nagyon szerencsétlenül veszi ki magát, nem? Mint amikor így elkezdesz sírni, hogy jaj, Istenem, heti 2-szer be kell mennem valahova 8 órára. Igen, vannak emberek, akik egy kicsit többször járnak, kicsit talán korábbra is, úgyhogy nem is akarok. Pont ma reggel a kocsiban gondolkoztam, hogy miért csináltam ezt magammal, hogy 6:30-kor ülök a kocsiban, kb. Minden reggel most, és így mazeg minden YouTube videós, meg influencer akkor dolgozik, amíg akar, lazán tolják, elhalasztják a videókat, nem, itt meg így... Ütemterv van. Ilyen ütemterv van, azt csináltuk, tudod, hogy az ember így dolgozik valahogy, és azt mondja, én akkor saját uram leszek, és aztán és felépíti pár évvel azt, ugyanazt a mókus kereket. Igen, építesz magad köré egy mókus kereket, tehát kiszállsz abba, amiben beleraktak, és utána pedig elemről elemre. Ja, de, hát nem tudom, de van egy szépsége ennek, nem? Nem véletlen alakult ez ki valószínűleg azért, úgyhogy van egy állandóság, az segít az emberem, még hogyha néha elege is van belőle, de hogy én a VR-tól loptam ezt, hogy youtuberként is lehet komolyan venni ezt, és nyomni minden nap, és csinálni, és akkor mondom, akkor lehet, hogy ezt értékelik az emberek is. Hát én emlékszem, amikor még apukám vitt a suliba kocsival időnként, és akkor a boros bocskor ment még reggelente, akkor én azon mindig úgy hüledeztem, hogy van akinek az a munkája, hogy addig beszél, amíg más beír a munkába. Tehát, hogy amikor te beérsz a munkába, és elkezded, addigra ő már befejezi. Tehát akkor véget ér a munkaideje. Ez csodálatosnak tűnt, úgyhogy már csak ezért is nagyon vonzott ez a formátum. De ők mikor kellnek ilyen 4-kor? Nem tudom, mikor kezdődnek az ilyen, a Balázsék ilyen 6-kor kezdődnek? Igen, igen, igen. Ahhoz képest még a 8 óra is valószínűleg délelőtt van, nem igen. Reggel. Ti is még amatőrök vagytok ezt. Hát igen, ja. Hát igen, amúgy ez egy életmód, amit nyomnak ilyenkor, hogy évtizedeken keresztül 4-kor kelni és pofázni a semmiről. Hát ez is egy... Azért a rádió műsorok engem sose kaptak el annyira, mert úgy éreztem, hogy manapság nem tudom milyenek. Lehet, hogy nagyon viccesek, meg jó. Gondolod? Nem tudom. Például lehet, hogy egy csomóan azért is jöttek a netre, mert ott hiányoznak például a komoly témák néha. Bár szerintem a Balázsik azt hiszem néha már belemennek ebbe. Fú, hát a Balázsban az a furcsa, hogy tudom, hogy magára ilyen eperségként utalt valamikor, de igazából ilyen nagyon vad összeesküvés elméletekbe tud belemenni időnként. Tehát emlékszem, hogy amikor a kaliforniai tüzek voltak akkor, amikor égett fél Los Angeles, akkor ott például olyan bődületes sületlenségeket nyomott teljesen zavartalanul, hogy és mik voltak azok a szándékos erők, amik ott gyújtogattak Los Angelesben, és akkor utólag ilyenkor mindig azt mondja, hogyha így számon kérik, tudod, hogy így, ja, hát én csak így beszélek, hát így nem tudom. Nekem ez annyira rejtélyek ezek az emberek, a Balázs is, hogy látszik, hogy bölcsebb lett, mint fiatal korában, nyilván már nyugodtabb, értelmesen, szépen tud beszélni, nem egy olyan őrültnek tűnik, mint amikor sokszor ezek a alusisakos emberek, akik így tényleg zagyva emberek, hanem így az élet nagyon sok területén jól lát dolgokat, értelmes, de aztán néha van egy ilyen témakör, mint a spiritualitás, vagy ezek az összeesküvés elméletek, amikor így, hú basszus, igen. Ez egy alapvetően mindenki elfogadja, hogy ez egy értelmesen tud beszélni, egy értelmes ember, csomó ember így emiatt hitelességet ad egy csomó fasságnak amúgy, és ez zavaró szerintem, hogy... Minél jobban tudod ezeket előadni, ezeket, igazából annál veszélyesebb vagy, ja, abszolút, az megvan nekem a magánéletből is ez az élmény, amikor így beszélgetek valakivel, és egy ilyen tök jó pályán van a beszélgetés, tudod, és ilyen egészen azonos a véleményünk egy csomó mindenben, meg vannak a közös témák, és akkor így feljön... Hát például, tudod, de amúgy akár így tényleg még ilyen is előfordul, az például nagyon szürreális, amikor egy fiatalról megtudom, hogy fideszes vagy, véletlenül így kiderül, és tudod, akkor így először azt hiszem, hogy viccel. Soha találkozol ilyen emberek, a buszon így beszélget. Hát így ritkán fordul elő, de hát azért mert tudod. Mert idegenekkel így nem, én nem szoktam így hirtelen így a politikára térni. Hát ilyen előadások, meg ja. Ilyesmi, tudod, így van, hogy így oda jönnek beszélgetni, nem tudom, a Inga környékén ott megfordulnak azért mindenféle arcok, és sokszor elegyednek szóba az emberrel, és akkor ott így előfordulnak ezek a dolgok. Ja, nem, buszon én sem nagyon beszélgetek idegenekkel. De lehet, hogy nem fideszest akartam mondani, nem valami... De egyébként nem egy rossz példa, hát csak valami olyan, hogy így nagyon meglep, hogy így vártek komolyan, ezt gondolod? Van A, B és C téma, és mondjuk A és B témában így abszolút tudsz menni azzal, amit mond, és akkor a C témában meg így szinte már így várod, hogy így mit gondol, vagy így mit fog erről mondani, vagy mi lesz az álláspontja, és valamilyen teljesen váratlan dolgot mond. Például, amikor valaki kiderül, hogy nagyon rasszista. De egyébként tudod, egy ilyen nagyon kedves, joviális arc, akivel így lehet dumálni, és akkor egyszer csak így benyom egy olyat, hogy ja, hát egyébként és a zsidók, és így tudod, nem tudod eldönteni, hogy most vicceltél, vagy komolyan, vagy meg amúgy szerintem hogy a Covid kapcsán. Ja, igen, hogy elkezdi az oltás ellenességet, vagy a holdra szállás nem létezik, stb. Stb. Igen, de a Covid azt tényleg kiugrasztott szerintem sok ilyen látens, furcsa embert a bokorból, tehát igen. Akkor szint vallottak, amikor úgy elkezdett a feededbe megjelenni. Meg sokan emberről kiderült, hogy nagyon sok konspirációba hisz. Mi hazánkba is gyűjtötte őket szépen. Abszolút. Lecsapott hát rájuk. Például a Schiffer az így került szerintem a Mi hazánk pályára nagyjából, ahol most is van. Amikor ő elkezdett ezekről a dolgokról posztolni így a Covid alatt, hogy egyébként a lezárások, meg akkor a mindenféle, hogy erről nem lehet beszélni, meg ilyen, meg olyan jogtiprás, meg emberjogi katasztrófa, és akkor a balliberális sok, akikhez ő egyébként tartozott sokáig, azok így elkezdték kiröhögni. A Honttal is ugyanezt történt, és akkor ugye ezek az ilyen jobboldali körök, ezek meg így a melegölelésükkel várták őket, és akkor így megérkeztek nagyjából erre a pályára. Tényleg a Honnál ugye most volt a Gyurcsány is, érdekes. De ő a Gavrával beszélgetett, nem csak a Hontnak a csatornáján. Hát igen, az Ötben. De hát az Öt Partizán is biztos szívesen várta volna, vagy a, nem tudom, a Telex, vagy valami, de valamiért mégis a Ötbe ment el, ez is sokat elmond szerintem. Hát igen, az egyébként nagyon kemény, hogy egy fél éven belül két Orbán interjút és egy Gyurcsány interjút lehozni, ez kevés médium mondhatja el magáról, tehát. És láttam a kommentekben, hogy már visszasírják az öreget. Vissza, én is igen, azt néztem, ez volt a top komment. Már hittem volna. De igen, a Feri, tehát nem kellett sok idő azért, hogy a Gyurcsány nosztalgiába megérkezzünk. Igen, mert ez egy ilyen komfortos, hogy orbánisták, mondjuk egy csomóan, de közben tudják, hogy kitől kell félni, kit kell utálni. Így már megszokták, nem félnek tőle, de így tudják, hogy kit kell utálni, és ez most az, hogy így ő eltűnt, és jött a Magyar Péter, akivel nem tudok mit kezdeni, ez igen. Sokkal ilyen... Ismeretlen, hát igen, bizonytalan. Ilyen sokkal több feszültséget okoz belőle. Hát igen. Tudod, van ez a The Devil You Know, tudod, tehát, igen. Hogy így a nyilván patás ördög, de hát a mi patás ördögünk, ismerjük. Tudod, az ilyen eposzi küzdelem, az is így összekovácsol azért a fő ellenségeddel. Tehát tudod, ez a Batman, Joker, ezek az ilyen... Van egy romantikája. Abszolút van neki, igen, úgyhogy... Valószínűleg a Orbánnak is hiányzik a Feri. Én is azt gondolom. Hát szerintem visszasírja az egész biztos. Ír neki egy SMS-t, hogy amúgy hogy vagy, Feri? Csak ilyen hajnali kettőkor ráír, tudod, és aztán kitörni. Most eszembe jutottál. Reggel már csak azt látja a Gyurcsány, hogy törölt üzenet. És így... Még azt akartam kérdezni veled kapcsolatban, hogy te író is vagy, ugye? Hát költő. Igen, de ez ilyen pátoszos szó, szóval olyan nehezen igen, mondja igen, ezt magára. Nem tudok, hogy mit kezdenek. Segíts már nekem. Hát verset ír a költő. Uh-huh. Ezt csinálom én is időnként. És ezt van egy verses kötetem. Igen, és nem sokára lesz még egy verses kötetem, hogyha már itt a promópercekben ennyire benne vagyunk, de ez a gyerekverses nem, kötet lesz. Nem a promópercek miatt, de amúgy hozhattál volna egyet, hogy megnézem. Még nem jelent meg, karácsonyra jön ki elvileg. Ó, jó. Múltkor itt a csokival nézegettük, amikor itt jártam. Elvitted? Nem, csak ilyen online, mert ja, van egy ilyen oldalam, ja. És akkor ott így, tudod, van ilyen, amiben így be lehet lapozni, és akkor így belelapoztunk. És amúgy ez hogy jön? De legközelebb hozok. Azt gondolnám, hogy azért 2020-ben a legtöbb ember, aki mondjuk ilyen verseket, akkor az inkább valahogy a zenébe rakja, vagy slam poetry-be, vagy valami ilyesmi irányba megy. Ja. Hogy azért ez egy klasszikusabb irány, ami nem annyira jellemző. Próbálkoztam úgy ezekkel is. Igen. Tehát volt egy rap szám, amint még a Partizánt is megjárta, bejátszotta a Gulyás Marci a FAM-nak a Hídemberek címen. Elérhető a YouTube-on, az pont a Mézga Géza Apokalipszis ZRT néven fut a Hídemberek, az a számnak a címe, és pont az említett Hontról, Ceglédiről, Schifferről, az efféle megmondó emberek perspektívájából íródott dal, szóval voltak ilyen szánypróbálkozásaim, de én szeretek verset írni, az a helyzet, tehát hogy azt mondják, hogy ez egy ilyen Z-generációsok által nagyon ismert dolog, de én nem vagyok Z-generációs, de én ezzel abszolút tudok menni, hogy úgy hiányoznak az ilyen kézzelfogható dolgok, tehát hogy úgy tudod a nejlon, amit leszedsz a CD-ről, amikor megveszed, meg a könyvnek a szaga, amikor lapozgatod, tehát én szeretem az ilyen kézzelfogható dolgokat. Úgyhogy, ez a Z-generációsoknál visszajött most? Hát azt mondják, hogy ez a Z-generációsoknál ilyen nagyon intenzív, de hát egyébként nálunk is, tehát a bakelit gyűjtés, nem tudom, hogy neked van-e ilyen fizikai formátum szenvedélyed, vagy bármi, amit így összeszedegetsz? Nyilván van, de a társasjáték azt nem mondanám ide, de mondjuk CD-ket régen gyűjtöttem, de most így amióta streaming van, például egy CD az pont egy olyan dolog, amivel nem tudok mit kezdeni. Az egyébként, mert az, annak még nincs meg a romantikája, tudod, az csak egyszerűen műanyag szemét. Az, hogy a zenében én kényelmes vagyok, és felrakjak egy bakelitet, az meg ez egy olyan hobbi ez a bakelit, szerintem, amit nem lehet csak így felvárról venni, hanem jó, akkor egy jó bakelit lejátszok, egy jó hangrendszer, nem mindegy, hogy mivel van összekötve, nem mindegy, ez semmi, és nem, akkor... És nem kell félvárról, én olyan félvárról veszem, hogy mindig meg is kaptam. Nem kell ilyen maximalistának lenni feltétlenül, amúgy én is jártam már így, hogy ilyen piacokra jártunk a barátnőmmel ilyen bakelit lemezeket vadászgatni, mert tök jó program. Hétvégén kimenni a Balha piacra, és akkor ott turkálni, és nézni, hogy így mik vannak. És akkor odajött egy ilyen bácsi, és mondta, hogy hát neki van 150 darab bakelit lemez, és akkor egybe eladó, és mondtam, hogy köszönöm, nem szeretném megvenni egybe a 150 bakelit lemezét, és akkor annyira lefitymálóan mondta, hogy te nem is vagy igazi lemezes, tehát hogy ilyen fúj, akkor mit csinálsz te itt egyáltalán, és szóval lehet így, nem tudom, nekünk van szerintem ilyen 15 lemezünk, azok közül néha felrakunk egyet. Tudod, van annak azért valami szépsége, hogy egy tárgy. Hozzá. Hát amúgy és igen. És közben írsz egy versen. Egyébként ez, tudom, hogy nagyon olcsó hangzik, de nagyjából így kell elképzelni. Tehát ez van. Bármilyen elcsépelt hipster dolog, azért szerintem ez nem egy rossz progi. Tehát az, hogy egy dolog, az egy dologra való. Tehát, hogy tudod, a lemezen van a zene, a könyvben van a vers, tudod, ennek van valami szépsége szerintem, hogy így nem. Ott van az internet, és akkor ott van rajta minden. Nekem például koncentráltan zenét hallgatni úgy, hogy a telefonomon hallgatom a zenét, de közben ugyanazon nézem az e-mailjeimet, ugyanazon jönnek az értesítések az 50 féle applikációból. Hát ezt le kéne talán tiltani. Igen, csak tudod, ilyen van olyan, hogy az ember szolgálatban van, fontos nézni, tanítók, és akkor szülők írnak, és tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor ezt nem lehet elkerülni, és amikor meg tudod, a lemezt felrakod, akkor szól a lemez. Amúgy a könyv is megértem, hogy fiatalok miért menekülnek egy kicsit. Most visszajött a 90-es éveknek a esztétikája, ahogy nézem, és hogy valószínűleg ebből a sok tech cuccból, meg a közösségi médiából egy érdekes visszamenekülés, meg van egy, nyilván van egy bája is mindig az ilyen oldies dolgoknak. Ja, hogy, persze. De hogy ez a 90-es éveket még értik, meg tudják fogni, még van kapcsolódásuk, de közben még van egy ilyen olyan bája, ami most visszajött. 10 évben a 80-as éveknek volt ez a bája. Ja. Érdekes, hogy most a 90-es most évek... Most már 2000-es, most már amúgy szerintem. Hát most néztem, hogy van innak ilyen retro fesztiválok, tudod, ahol itt tudom, ilyen régen ilyen 80-as évek sztárjait így elővettek, meg David Hasselhoff énekelt, és akkor valamikor láttam egy ilyet, hogy ilyen retro fesztivál, és fú, hát azok az ilyen pop-punk zenekarok, amik így az ilyen America Pite soundtrack-en vannak, tudod, így azok vannak egymással. Pontosan ezek szerintem, és akkor ezekből így öt. És ez a retro fesztivál. És retro? Akkor így néztem, fú, a fiatalkorom már retro. Így van, Istenem. Öregek vagyunk. Igen, ez a 21 Pilot számban van, hogy a kedvenc számod, amikor szól a Oldies rádióban, akkor az így egy pillanat, gondolom, az életben, amikor azért elgondolkozol. Hát ez abszolút van, ez abszolút van. Tehát szerintem, nem tudom, nem szoktam retro rádiót hallgatni, de nem lepődnék meg, hogyha bekapcsolnám, és akkor elindulna a Somebody Wants. Ja. Vagy a Nickelback. Nickelback, azt szerintem már abszolút retro. Ah, Istenem, elsírom. Tényleg már a Linkin Park is retro ilyen szinten. Hát én most voltam... Linkin volt, hogy 25 éve jelent meg a Hybrid Theory. Jézus úristen, én emlékszem, amikor kijött az a lemez, basszus, megkaptam karácsonyra, vagy születésnapomra. Voltam most Linkin Park koncerten a nyáron, és tök igen. Jó volt, igen. Itt volt Ausztriában? Aha, Novarock fesztiválon megnéztük őket, és az a csaj énekelt, akinek szégyenszerűen nem tudom a nevét, de tök jó volt. Azt hiszem, igen, tök jól énekelt, de az is azt néztem, hogy olyan volt a koncert, hogy egyrészt főleg ilyen 40-es formák, másrészt pedig gyakorlatilag a lánynak nem kellett énekelnie, mert végig üvöltötték ezek az ilyen 40-es, ilyen joviális formák, tudod, ezeket az ilyen nagyon igen. Ilyen tipikus ilyen tinédzser szenvedésről szóló dalszövegeket, de volt benne valami szép elérzékenyítő élmény volt. Igen, a gyerekkor jut eszembe, de amúgy... Hát, ja. Erre még rá akarok térni most, mert ez a irodalomhoz kapcsolódik, hogy milyen durva cenzúra van Amerikában, ami... Nagyon furcsa számomra van ez az író, akinek már a regényét is tiltották be sulikba, és a musicalét is most betiltották, és nem tudom miért is. Fú, azt hiszem, hogy túlnyílt szexuális ábrázolás miatt, amit nem nagyon tudok értelmezni. Bevallom, hogy így láttam, hogy ilyen nagyon nagy bestseller író most, ahogy így készülgettem, de én nem olvastam tőle semmit, tehát annyira szakavatottan nem tudok erről beszámolni. Az nekem mindig egy kicsit gyanús, amikor valaki már, tudod, valakinek már így a brandje az, hogy ja, nekem mindenemet betiltják, fú, annyi mindenemet betiltották, ezt is betiltották, a darabomat is betiltották, szóval el tudom képzelni, hogy hát ez marketing szempontból mindenképpen előnyös. Hát igen, de mindig meglepődök, hogy Amerika amilyen annyira büszke arra, hogy szólásszabadság van, hogy így rengeteg dolgok. Hát nagyon visszajött ez a konzervativizmus, és akár szexuális dolgok miatt, akár azt hiszem neki az egyik regénye egy ilyen iskolai lövöldözés a témája, és ebben bemutatja, hogy mi viheti rá, hogy mondjam, a környezet vagy nem odafigyelés, hogy a gyerekek ilyen csinálnak, és akkor ezt is betilthatják. Csak közben meg azt is olvastam, hogy azért ezt a regényt több fiatal olvasta, akiket letérített, hogy hasonló úton induljanak el. Mert csak nagyon furcsa nekem ez az egész, hogy hogyan jött vissza. Én azt hittem 2025-re már, vagy amikor fiatal voltam, akkor nem volt annyira ez a betiltás, ja. És azt gondoltam, hogy ahogy menjünk előre az időben, egyre szabadabb lesz minden, de hogy itt körbeértünk. Itt van egy másik cikk, ami ebből nyitottam meg, csak hogy itt van pár könyv, amik belettek tiltva, öt ismert könyv, amit betiltottak, például a Gyűrűk ura is. De ez mit jelent ilyenkor, betiltották, érted? Hát, hogy nem tudom elképzelni, hogy... kiszedik, vagy nem tudom. Tudod, mert ez olyan drasztikusan hangzik, hogy betiltották, és akkor ez úgy hangzik, hogy bemennék a könyvesboltba, és nem kaphatnám meg a Gyűrűk urát, nem hiszem, hogy erről van szó. Nem, az ilyen iskolai könyvtárakból meg ilyenekből kiszedik. Aha. Bár ugye Magyarországon nem kaphatod meg, ha a templom közelében van az a hely. Ja, szóval mert de hogy LMBTQ-ügyek miatt tiltották a Gyűrűk urát. Nem, a Gyűrűk ura az boszorkányság miatt. Ja, nem, az enyém nem fóliás, de képzeld el, pont amikor befejeztem a kötetet, akkor volt ez a fóliázós őrület, és annyira vonzott, hogy csak ezért írjak bele valami jó meleg versen, tudod, de nem volt hozzá inspirációm, de hogy így nagyon-nagyon csábított. Éreztem én is a marketing értékét ennek. Csak ilyen extának, tudod, mint egy bónuszdal. Igen. Hát de tudod, ez ugyanaz, mint amikor rárakták a CD-kre, megint csak, ugye ez az explicit igen, ez szövegek. Kötelező volt. De és már játszottak vele, szerintem már. Hát persze, emlékszem, hogy a Mötley Crüe-nek mondta, azt hiszem, a basszerosan Nikki Sixx, hogy amikor először mondták, hogy hát figyelj, most az van, hogy ezt így rá fogjuk rakni a lemezetekre, így fog kinézni, és ezt ilyen jó nagyba, akkor úgy volt fel, hogy úristen, nem lehetne nagyobbat, tudod, hogy így persze, nyomjátok, fóliával is egy kicsit ez a helyzet szerintem, tehát a fóliázott könyvek azok is nagyot mennek. Ja, a boszorkányság népszerűsítése itt van. És erőszak és az erkölcsi kétértelműség miatt. Amúgy nem tudom, hogy ez annyira, meg színesbőrű emberekről, faji kérdésekről, rasszizmusról szól egy könyv, azt is beszokták tiltani, miközben szerintem Amerikának lenne mit feldolgozni ebben a témában. Hát meg itt az az érdekes, hogy tudod, az most így nagyon sokáig ugye ez a jobb oldalnak a témája volt, hogy a 90-es években, amennyire volt ilyen betiltósdi, vagy amikor volt ilyen morális pánik, az általában jobbról jött. Tehát általában a jobberek mondták, hogy úristen, mit tudom én, a South Park az így meg úgy ábrázolja Jézust, és akkor ez vallásgyalázó, és tiltsák be, tehát általában innen ment, és akkor így a 2000-es éveknek meg volt egy időszaka, vagy a 2010-es éveknek, akkor meg ezt így sokkal inkább a kultúrbal tolta, és akkor a jobberek mutogattak is a kultúrbalosokra, hogy hát most meg már ti vagytok a nagy betiltók, de most 2025-ben, meg most, ahogy így néztem ezt is, hogy ez a bestseller írónőnek a regényei, ezek miért kerültek tiltólistára, ezek megint ezek az ilyen neokonzervatív, ilyen nagyon jobber arcoknak tűnnek nekem, tehát megint a szexuális tabusítás, tudom én, vallási kérdéseknek a tabusítása, tehát mintha így visszaértünk volna oda, hogy most megint a 2025-re megint a jobb oldala a tiltogatós, de hát lehet, hogy ennek ahhoz van főleg köze, hogy ők vannak jelenleg hatalmon Amerikában, és a Make America Great Again-hez ez hozzátartozik. Ami most ebben gondolkozom azon, hogy ez a nagyon konzervatív, jobboldali elit politika gondolkozás az mostanában szerintem elért az elmúlt években azt érzem, hogy elért a csúcspontra, és most, hogy már tényleg ők vannak hatalmon, például Amerikában, meg mondjuk Magyarországon is, egy után szerintem leáldozóba lesz, mert egyfelől most kipukkad egy csomó dolog, amit ő mondtak, és aztán utána ugyanúgy megcsinálják ők is, vagy hogyha már ők irányítanak, nem tudják másra fogni, és kiderül, hogy a populizmus mögött nincsen szakértelem egy csomószor. Itthon is kiderült, Amerikában is kiderült szerintem, hogy egyszerűen én azt érzem, és aztán majd meglátjuk, hogy 10 év múlva vagy 20 év múlva igazam lesz, de hogy kb. Ennek a populista, konzervatív világ, Az most így 2024-25-ben elérte a csúcspont, és kezd nagyon sok ember kiszeretni belőle. Vagy elindult a baloldal, ismét erősödik Amerikában is, és egy csomó dologra nem tudott választ találni ez a populista, konzervatív irány. A megélhetési válságra meg valószínűleg a baloldalnak lesz egy jobb válasza a baloldali gazdaság felfogásnak, és azt érzem, hogy ebben majd újra a másik irányba fog elindulni a dolog. Hát az inga, ugye tudjuk, igen, hogy örökké mozgásban, de én is igen azt gondolom, hogy most globálisan ez az ilyen meghatározatlan múltban nosztalgiázó, tudod, ez a Make America Great Again, tudod, hogy milyen egen, mikor volt az a great, amit megint akarunk csinálni, tehát hogy az nincsen sose meghatározva, hogy amikor a feketék azok még csak hátul ülhettek a buszon, arról az időszakról beszélünk, tudod, vagy a nagy gazdasági válság, világválságról, amikor tömött sorokba álltak az ételosztásokon, vagy így mire gondolunk, és tudod, ez az ilyen romantikus elképzelés egy olyan múltról, ami igazából nem volt soha, de oda vágyunk vissza, és majd oda foglak téged visszavinni, de aztán megválasztasz engem, és igazából nem viszlek vissza oda, hanem tényleg csak kipukkadnak ezek a szlogenek. Hát ha kipukkadnak, esetben, mert néha egy szektás lufi, az nehezebben pukkad ki szerintem. Hát vannak, akik utolsó vérükig harcolnak, ez mindig van ilyen, persze. De azért vannak ilyen globális trendek, és igen, ahogy Magyarországon is most már hiába járatja ugyanazokat a paneleket csúcsra, a Fidesz kommunikáció, egyszerűen most már egyre kevesebb ember van az, és persze nyilván még mindig nagyon sok, uh-huh, és szavazójuk rengeteg van, de szerintem a szavazó bázisukon belül is már azért nagyon sok mindenkinek úgy kezd szemet szúrni, hogy meglettek azok a gyerekek védve. Biztos, hogy ez megtörtént? Tudod meg, nem tudom, hogy ez a migráció megállítás, ami ugye így a nagy slágerük, ez így mennyire megy át, vagy mennyire érzik át ez emberek, hogy ez tényleg a Fidesznek köszönhetik, miközben elég nyilvánvaló most arra, hogy Orbán Viktor nem nagyon állított meg egy darab migráns se, tehát... Hát nem ez volt az erőssége. De amúgy még ehhez hozzáfűzve, hogy itt van, hogy még milyen regények vannak betét a szolgálóány meséje, a John Greennek egy kötete, aki amúgy nem tudtam, hogy ő írta azt a híres, egyik legeladottabb könyv az elmúlt évtizedekből, a Hiba csillagainkban. Aha, csillagainkban a hiba. Én John Green, mint youtuber ismerem, és a Green testvérek fantasztikus youtuberek mindketten, nagyon jók, de nem tudtam, ilyen tini regényeket is írnak. Hát akkor még előtted is itt van a lehetőség. Hogyha neked is megjön a fizikai formátumok felé a nosztalgiád, akkor még... kiadhatsz, megírhatod a nagy tini regényt. Amúgy most nagyon mennek az ilyen adult fantasy regények, az azok óriási nagyon, piacon. Igen, az kettő. Nem akarsz írni egy olyan? Fú, nem, én nem vagyok sajnos jó eleve prózába. Nem. Szerintem, ha akarnék, se tudnék, vagy jót nem tudnék. Még olvasni is nehezen olvasok regényeket, mert azért, szerintem ezért a versek, mert versekre van egyszerűen időm, türelmem, azt érzem. Versek, novellák, ezek inkább a hozzám közel álló műfajok. De tudom, hogy ezek nagyon nagyot mennek, ezzel lehet. Most, hogy egy kicsit így a könyvkiadás piacra így rálátok, látom, hogy ezekkel lehet igazán pénzt keresni. Ilyen fantasy, meg szakácskönyv, meg életrajz, hogyha elég izgalmas. Nagyjából ez a hármas. Meg most a politikai könyvek egyébként, az a negyedik, ami még így elég szépen felkúszott mellé, mert most ilyen nagyon rabul ejtette mindenkinek a fantáziáját a közélet, úgyhogy ha most... Nem utópiákat kéne érni egy szép Magyarországon. Hát azt olvasnék, igen. Disztópiák azok többek igen, vannak mostanában, de amúgy a filmeknél, a sorozatoknál is ez van, nem? Hogy... Hát nem véletlenül. Amúgy itt azt hiszem írják, hogy a disztópiák iránti kereslet megnőtt. Valószínűleg nem véletlen, mert úgy érzik az emberek, hogy ebben kicsit fel tudják dolgozni az, ami történik körülöttük. Igen. Tudod, volt ez a rajzfilm, a Jetson család, olyan, mint a Frédi és Béni, ja, csak a jövőben, és akkor ilyen nagyon boldogok voltak, és igazából olyan volt minden, mint most, csak tisztább, meg így repülőautók voltak nagyjából, és így, tudod, volt ez az ilyen nagyon tech-optimista jövőkép, hogy így mennyire csodálatos lesz minden a jövőben, és ehhez képest most, hogyha megnézel gyakorlatilag akármit, ami a jövővel foglalkozik, akkor igazából csak azon tudnak ezek versengni, hogy melyik szerint mibe fogunk belepusztulni. Tehát van ugye Black Mirror, de Hunger Games, tehát rengeteg sok ez a... Úgy érzed, hogy ez az emberek lelki világát letükrözi, hogy hát van, mire van kereslet? Hát nyilván a kereslet közben a kínálatot is generálja, szóval nehéz egy kicsit az okot meg az okozatot elválasztani, de az biztos, hogy van egy ilyen nagy apokalipszis várás, tehát egy utópiával nehezebb szerintem bankot robbantani a könyvpiacon, mint egy disztópiával. Az furcsa nekem, hogy ez a keresztény konzervatív holdudvar, szellemi holdudvar egyszerűen annyira ledobja magáról a művészetet, úgy érzem néha, akár itthon, mondjuk igen, mert itthon már tényleg a kritika nélkül idiótákat gyűjtötték maguk köré, de hogy így valamiért a művészethez valamennyi liberalizmus kell. Most ha csúnyán is hangzik, de hogy az, hogy egy kicsit szabadabb legyen a gondolkozásod, az, hogy kritikusabb legyél a hatalom felé, az, hogy legyen humorod, az sárt, meg ilyenek. Szóval ez egy csomó tulajdonsága nincs meg ennek a közegnek, igen, amivel egyszerűen nem tud értelmezni. Most volt egy ilyen példa, most pont tegnap láttam a filmet, ezt a egyik csata, másik után nem tudom, mi a magyar cím. Az nagyon érdekel, még én is láttam. Igen, One Bet Left to Another. Nagyon jó film, és arról készített a jobb oldal nagy megmondó ember egy kritikát, a Ben Shapiro, és így fogalma, egyszerűen olyan, mintha nem tudna értelmezni egyszerű dolgokat, és mindenben csak a szörnyűségeket látja, ami, hogy meg a ideológiai hülyeségeket, és így a saját nézőtábora 100%-ban is kiröhögi kb. A Superman kritikáját láttad? Azt nem. Fú, az csodálatos, semmi másról nem beszél, csak a Vogue Supermanről, és így a, tudod, megmutatkozott a filmben, tehát mindig úgy beszél, mintha ki csak egy ilyen elfogulatlan ember, aki csak így, hát beült egy moziba ártatlanul megnézni egy filmet, és ráborult a Vogue vödör, és közben pedig, ahogy beszél, csak így megmutatkozik, hogy amúgy, nem tudom, hogy a filmet egyáltalán megnézte, de hogy a Superman mítoszra egyébként így semmit nem tud, az ilyen teljesen nyilvánvalóvá válik, tehát hogy így ilyen mindenben, ilyen nagyon kényszeresen beleforgatja ezt a Vogue Hollywood, Vogue, igen. És igen. Vagy amikor rap zenéről kell beszélni a Ben Shapironak, és így azt mondja, hogy a rap az nem zene, és akkor ez minden ilyen konzervatív tud menni, az ilyen nem tudom, ilyen trakkos, sapkás, bajszos sávok Amerikában, 60 fölött, de hogy... Hát de ott van Kanye West. De aztán meg csinált egy rap számot, szörnyű volt. Úristen, emlékszem, azt valakivel feat-elte, ugye? Azt, a Facts and Logic. Ó, nagyon ugye szóval. A tények és logika, amivel csicskítja a Lipsiket, Ben Shapiro. Egyébként meglepett, hogy a flowja egyébként szerintem nem volt annyira rossz, mint kellett volna, hogy legyen neki. Bár igen. Azért nem hallgatnám. Iszonyat kellemet. Ami nagyon érdekes, hogy egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a művészettel, és azért például ez az új film, a Paul Thomas Andersonnak, minden két oldalnak odaszúrt amúgy. Mm. De hát kifejezetten érdekes, nem ilyen vókizé volt, hanem egyszerűen nyilván egy forradalomról szólt, ellentétekről, stb. Minden ilyen benne volt, ami nagyon érdekesen rezonál a mai dolgokra, de mint film is fantasztikus volt, nem az szokásos film. Nyilván lehet, hogy egy magyar közönség az nem mindig tud ezekkel mit kezdeni, de azért remélhetőleg igen, mert nem a klasszikus felépítése van ennek. Szórakoztató humora is volt a filmnek, és nagyon vicces látni, hogy még az internet nagy része is értékeli, és ott van egy nagy megmondó ember, és egyszerűen nem tud értelmezni alapvető, mint hogyha úgy értelmezne egy könyvet, hogy írás tudatlan. Sajnos az van, hogy neki nem az a munkája, hogy filmet elemez. Úgy csinál, mert vannak ezek az ilyen pózok, ahogy Magyarországon is tudod, azt mondjuk, hogy Deák Dániel elemző, vagy ő ezt mondja, vagy Bohár Dániel riporter, vagy ő ezt mondja, de igazából tudod, nem az a munkája egy riporter, meg elemző, Ben Shapironak se az a munkája egy filmkritikus, hanem igazából ezek mind kultúrharcosok, csak van egy csomó ilyen skin, amit így felvehetnek magukra, és akkor lehet filmkritikus kultúrharcos, meg megmondó ember kultúrharcos, meg elemző kultúrharcos, Dope Man az most a rapper kultúrharcos, ha már a konzervatív rapnél tartunk, szóval lehet egy csomó hardware, de a szoftver, ami fut rajta, az igazából ez az ilyen iszonyatosan unalmas kultúrharc, ami tényleg ez az ilyen... De ez megölje a művészetet. Teljesen. Kiheréli. Abszolút. Meg milyen szar lehet tényleg ilyen szemmel leülni, nézni valamit, hogy az lesz a munkám, hogy megpróbálok valamiből, ami egy ilyen, most pont ezt a filmet nem láttam még, de amúgy nagyon szeretem Paul Thomas Andersonnak a filmjeit, merem feltételezni, hogy egy komplex, nagyon összetett üzenettel rendelkező valami, és akkor én azt leülök, és baltával megpróbálom szétverni olyan formájúra, hogy beleilleszthető legyen az én ilyen kultúrharcos narratívámba. Tehát, hogy egyszerűen nem is csak az, hogy felcsesz, hanem unalmas, rohadt unalmas. Tehát, hogy lehet ezt a tartalmat fogyasztani, amiben ugyanazok mentén a szempontok mentén szalma bábozik különböző filmekkel, érted, a Ben Shapiro. Ebben a világban, a Ben Shapiro az egy jó példa, de itthon is vannak jó példák, a propagandisták nagy része. Az, hogy ezek az emberek, akik a humorra, meg az iróniára így képtelenek, egyszerűen nem tudom, hogy ez ki számára vonzó ezt nézni, ez a szexuálisan befeszült, mindenféle elnyomás érzek ezekben, mert egyszerűen azt érzed, hogy nem azt érzed, hogy amit én szeretnék, hogy van egy lazasság, egy őszinteség, egy önazonosság, hanem az, hogy így van minden. Igen. És így, úristen, hogy lehet ezt nézni? Fú, igen. Így jó érzésből. Igen. Igen, nagyon-nagyon kellemetlen meg. Amikor előre tudod pontosan, hogy mi lesz, tehát nem így 70%-ban, hanem 100%-ban pontosan tudod, hogy mi lesz a véleménye valamiről. Tehát, hogy már a borítóképet elég lenne megnézned, mert mindig vannak ezek a nagyon hatásvadász borítóképek is, tudod, ez a Super Vogue, ez volt a Supermannek, tudod, és akkor így minek kattintasz rá, azt fogja elmondani. Hát nyilván azért, mert ezt akarod hallani. És szerintem sokan vannak Trump szavazók, sokan vannak Fidesz szavazók, de hogy akik tényleg ezt a fajta művészetet, amit ők kívánatosnak tartanák, arra viszont nem vevőek. Még a saját nézőik sem. Igen. Szerintem ez a, látszik, hogy a moziba sem most mi volt ez a propaganda filmük, a Nyugat Petőfi film, az összes ilyen szarjuk, amik igazából csak ilyen kurzusfilmek, még a saját szavazóikat sem érdekli, még ők is inkább megnéznek egy Lipsik által készített filmet, mert legalább valami van benne, amit meg lehet fogni. De hogy ezek művészetileg értékelhetetlen dolgok, és hisztiznek, hogy a Lipsik uralják a kulturális teret, de nem lehet úgy uralni egy... Szóval igen, a szabadság az mindig hozzátartozott a művészethez. Ja, abszolút. De ugyanezt tudod, amikor azzal érvelnek, hogy jaj, hát még, hogy Magyarországon a jobb oldal dominálja a médiát, nézzék csak meg, hogy hányan olvassák a 444-et, meg a Telexet, és sokkal többen olvassák, mint a úgynevezett jobboldali sajtót. Ezt szokták felhozni, meg azt teszik mindig hozzá, hogy ez azért van, mert az ő szavazóik, azok annyira nyitottak, hogy mindkét perspektíva érdekli őket, míg a Lipsik azok annyira buborék akarnak élni, hogy őket nem érdekli az igazság, csak a saját buborék valóságuk, de a valóság meg az ezzel szemben, hogy igazából a Fidesz szavazókat is érdeklik a hírek, és pontosan tudják, ha kimondják, ha nem, hogy tudod, azt nem az M1-ről fogják megkapni, meg nem az Origóról fogják megkapni, mert használhatatlan hírportálként. Most nyilván van egy olyan réteg, aki ezt nem tudja, nyilván ez nem mindenki igaz. Kérdés számomra, hogy érdeklik a hírek, akkor hogy lehet még Fidesz szavazó? Hát a kognitív diszonancia az egy erős tényező azért, tehát érdekel is a valóság, de próbálom is elnyomni azért magamban, de... Igen. Az a érdekesebben, amikor ezt szajkozzák, hogy baloldali média túlsúly, hogy igazából olyan szinten csúsztatás, hogy nincs több baloldali, vagy baloldali, hát ellenzéki, kritikus, független média. Média, nevezzük így, mert ez a baloldaliság is ezt ragasztották rá, de hogy a független média nincs több, mint kormányzati, csak többen nézik. Attól még nincs benne több pénz. Hát valószínűleg a Telex, a 444, a Partizán, meg minden összesen működik annyi pénzből, mint egy Origó. De még kevesebb. Nem tudom, de hát, hogy is Cashma, érted, mennyi pénzből van működtetve, hát ez felfoghatatlan összegekből. 1 milliárd forint osztalékot vett ki a Bulvár magazinjából a Rogán Cecília, hát ennyi pénz összesen nincs a Telexnek szerintem. Az, hogy ha kevesebb pénzből készül, kevesebb ilyen lap van, kevesebb ember csinálja, és ennek ellenére, vagy ezt a YouTube-on is lehetne nézni, hogy a Megafon, vagy akár a Partizán, vagy az Edina, hogyha ezeket nézzük, erőforrásban sokkal kevesebb van ott, és ennek ellenére sokkal több ember nézi, akkor ez vajon baloldali média túlsúly, vagy inkább arról árul el sokat, amiben milliárdokat tolja. Hát ja, meg igen, tehát hogy organikus elérésről beszélünk-e, vagy pedig eldopott és nézettséggé, meg olvasottsággá átgyúrt adóforintokból, tehát ugye az Origónak van ez az iszonyú hányattatott sorsa, hogy így mi lett belőle. Én emlékszem, amikor az még egy hírportál volt, és most már ugye az Indexre is egyre nyíltabban történik ez, ott ugye ilyen óvatos volt az átfordítás, de hát most már teljesen rákanyarodtak a propaganda vágányra ők is, és tudod, amikor így felnősz valahogy, meg így megszokod, hogy így például az Index az egy ilyen hírlap, ahol ilyen hírek vannak, és tudod... És volt időszak, amikor messze a legjobb volt. Ja, abszolút, igen. És mindig gondolok azokra az emberekre, akiknek ez így a szerelem gyerekük volt, vagy így megteremtették, tudod, az Új Péter ezért kap dűrohamot mindig, hogyha erről a témáról kérdezik, mert neki ez tényleg fáj, hogy kihúzták a lába alól, elvették a játékát, tudod, ténylegesen elvették. Ja, ez is elég sokat elmond egyébként ezekről a jobboldali médiumokról, hogy mennyire sokszor ez konkrétan erővel a bal oldalról, vagy hát bal oldalról, én is utálom amúgy, hogy magamat sem veszem észre, hogy az általuk kitalált terminológiát használom egy csomószor, szóval, hogy nyilván a független sajtópiacra elveszik ezeket, és kisajátítják őket, vagy amikor a 444-re válaszol, kitalálják a 888, tudod, tehát, hogy az egész csak egy ilyen süt belőle a fantáziátlanság, és az, hogy igazából semmit nem gondolunk arról, hogy kultúra, semmit nem gondolunk arról, hogy hírközlés, kizárólag a hatalmi érdek az, aminek alárendelünk mindent. Igen, és ezt mindjárt meg nem csak az országvezetésre is pont ugyanezt gondolják, mindjárt mutatok egy cikket, csak közben itt a harcosok orrának múltkor is néztem a nézettséget, és itt van egy kirakva videóként, akik voltak, és elképesztő, szóval az van, nézd, egy napja kint van Bende Balázs a 433 megtekintés, az azért soványka. Hát ez nagyon sovány ahhoz képest. Hát egyébként bevallom, ide én is szoktam járni, gyönyörködni. Azért hát, tudod, számítottam visszaesésre, de ez Tamás, a 96 ezer megtekintés nem értem. És tudod, ezek a nagy kutyák, tehát ez a Deutsch, meg ott van Bencsik mellette, 1400, Bayer, tehát nála nagyobb kutyát azért itt nem találni, 2200. Lehet, hogy mindenki élőben nézi. De azt is hozzáadja a YouTube, nem? Nem, ja, mert nem, az máshol van. De hogy besült, csak ezt akartam a ma reggeli cikk, úgyhogy szerintem én ezt most raktam be, hogy lecsaptam rád. Na, király. Sajnálom, ebből nem tudtál felkészülni, de ma reggeli egy olyan direkt 36 cikk, ami így kérdezgetett embereket a Fideszen belül, figyelmesen, hogy mi volt az elmúlt egy évben. És érdekes, hogy hogyan kezelték ezt a Magyar Péter helyzetet, mert arról szól, hogy az elején nem vették komolyan a Magyar Pétert, sőt, ilyen kifejezetten utáltott mindenki, meg azt mondták, hogy egy bohóc, ezt kipukkadt, majd kipukkadt, stb. Úgyhogy nem vették komolyan, és hát ez lett a vége. De hogy nagyon érdekes volt itt arról, hogy hogyan próbálták a Fideszen belül, ott is voltak ilyen hát nézeteltérések, hogyan... megkeresek itt nagyon kedvenceimet, de hogy voltak aggódások, de hogy az Orbán majd meg fogja oldani ezt a dolgot, oké. És volt egy ilyen nagy, ami mondjuk így megmaradt, az, hogy azt találták ki, hogy olyan témákat hoznak, ami egy liberálisokat is majd megosztja a Magyar Péter, mond erre valamit, vagy nem mond erre, és akkor kitalálták, az Orbán nagy szívügye volt ez az átláthatósági törvény, és a cenzúra törvény, aztán volt a drog elleni fellenés, és a Pride, ez a három, és ezt kitalálták, hogy akkor ebben majd besétál a Tisza, és akkor megosztja meg minden, és hát ez nem sikerült, de ez volt az egyik nagy tervük amúgy például, hogy ezt találták ki a Rogánék. Hát ez látványos is volt. Igen. Egyébként, emlékszem, amikor a budapesti közgyűlésen majdnem nem sikerült megszavazni Budapestnek a költségvetését azért, mert annyira nyomta a Fidesz, hogy minden kiegészítéshez hozzáraktak valami Pride-osat, hogy muszáj legyen megnyilvánulnia a Tiszának ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ők meg ugye mindig kibújtak előle. Tehát, valószínűleg tudják, hogy milyen, meg ők is gondolom kapják a belső infókat. Ja. Nem mennek be egy csomószor abba az utcába, amiben így próbálja a Fidesz őket beletolni, de így is nyilván erről szólt a média egy ideig, de hogy itt az érdekes, hogy például azt tetszett, hogy a Gulyás Gergő a szuverenitásvédelmi hivatalt bohóc hivatalnak hívja. Szóval ott is vannak ilyen ellentétek. Bohóc, a Gulyás Gergely így utal erre, az belső forrásból derül ki. Mert például egy csomó, hát nem csomó, de jó pár fideszesnek sem tetszett ez a cenzúra törvény, és nem szeretik például a Láncit egy csomóan ott se. Hát ez érthetetlen. Igen. Ez olyan szimpatikus. Vagy a Nagy Mártonra úgy hivatkoznak, hogy itt nincs írva, de hogy valami nem tudom milyen jós. Szóval a Nagy Márton mindig jósolgat, és sose jön be, és akkor eléggé megkapott a Fideszen belül is a renoméja. De akkor ez valami nagyon szaftos anyag. Hát ilyenek vannak benne amúgy. Meg volt, és hogy hogyan próbálták átvenni a kezdeményezést, aztán sose sikerült. Az volt az érdekes még ebben, hogy mindig minden következtetésük arról szólt, hogy hogyan tudnának újra hatalomra kerülni. Szóval nem az van sose, hogy minden, amit terveznek, az hogy lehetne az, hogy jövőre is hatalomba legyünk. Nem az, hogy lehetne jobb az ország, hogy lehetne jó az embereknek. Szóval minden rendelkezés, minden, amit csinálnak, csak arról szól, hogy hogyan lehetnének újra hatalomba. Ami egyértelmű, de ugye nagyon érdekes, hogy itt tart a kormányzó párt, hogy minden, amit csinál, igen, csak azért van, hogy hatalomba lehessen. Ha kell, osztogat, ha kell, kommunikációra költ minden pénzt, stb. Az a lényeg, hogy semmi más nem cél, csak hogy hatalmon maradjanak, és ez annyira rohadt szomorú. Azt hiszem, a Török Gábor mondta, de lehet, hogy valami más okos elemző, hogy a Fidesz az mostanra nem egy párt, hanem egy kampány. És igen, tényleg ez olyan megvilágítás, világító volt az én számomra, hogy egy ilyen permanens kampány, ami megállás nélkül megy, semmiből nem áll, csak kommunikációból, üzenetből, pillanaturalása, kizárólag ezek azok, amikben érdekelt, és minden más, ami ezen kívül esik, az nem fontos, nem is azt mondanám, hogy marginális, hanem nem létező. Tehát, hogy amiről beszéltünk, hogy így kipukkadnak ezek a lufik, hogy a gyermekvédelme így igazából így mit kezdenek, és tudod, olyannyira semmit, fantáziájuk sincs hozzá, ötletük sincsen, kedvük nincsen ezekkel foglalkozni. Abban a pillanatban, amikor kommunikációs célra fel lehet valamit használni, akkor azt a dimenzióját megfogják, valahogy úgy forgatják, hogy amit mondanak, az jól hangozzon, az ország nagyobbik felének lehetőleg, de ezen túl semmiféle elképzelésük nincsen. Nem tudom, ugye a Varga Judittal kapcsolatban van ez a mítosz, amit itt a visszatérése kapcsolatán lebegtettek, vagy így a, hát a fideszesek is így mondták, hogy hát azért a Varga Judit az így nagyon, ő azért nagyon tehetséges, ő azért nagyon jó szakember, rá azért úgy szükség van, és így igazából arról az emberről beszélünk, aki igazságügyi miniszterként tudod, hagyta, hogy ezek az ilyen eszetlen korrupciós ügyek ott... Hát ezért szereti. De érted? Milyen igazságügyi miniszter az, akinek a regnálása alatt a Völner Schadl ügy az lezajlik meg, aki ellen jegyez egy pedofil bűnsegédnek a kegyelmét. Tehát, hogy ez nem egy jó szakember, de nem ilyen szempontból közelítik meg, hanem olyan szempontból, hogy jó, mert volt egy ilyen viszonylag ilyen emberi arcú valaki, aki ráadásul még nő is volt, tehát az így nem ártott kirakatba, hogy legalább így akad. Mert egy nő legyen a kormányban. Hát igen, úgy valaki mégiscsak. Erre gondolnak, amikor azt mondják, hogy jó szakember volt Varga Judit, mert nincsen igazából kormányzás, hanem kampányolás van. Itt az is aranyos, ami Orbán elmondta évelején, hogy majd most a Trump hatalomra került, és akkor ez majd sok nagyon jó lesz neki. Nem tudom, milyen csodát vártam ugye a magyar viszonylatokat tekintve. Gondolom, nagyon nagy merevedése volt attól, hogy a Trump az elnök, és akkor mindenki leborul itt neki, mert hogy ő a haverja. De hát attól még a magyar valóság nem változik. Hát igen, Orbán Viktor is azért nagy jós, de hát egyébként vele kapcsolatban is már azért így szerintem pukkadoznak ezek a lufik, hogy nem igaza volt, hanem igaza lesz, tudod, volt ez a mondás róla. Hát valami elképesztő, hogy szerintem tényleg mióta van tényleges ellenzék az országban, napról napra, hétről hétre lehet érezni, hogy így varástalanodik szerintem az ember, és egyre inkább hasonlít, tudod, ahhoz az ilyen alkoholista nagybácsihoz, aki így amúgy mindent tud a világról, tudod, és így ül az asztalnál, és azt mondja, hát majd a háború az majd két év múlva, és akkor majd, és Kínában majd, akkor azt fogják csinálni, és tudod így, oké, rendben van, papa, köszönöm. Tudod, és így kicsit hátrébb mész, mert unikum szaga van. Tehát, hogy ilyen szerintem egyre szánalmasabb, hogy ezeket az ilyen hatalmas világpolitikai megfejtéseket tolja megállás nélkül, és csak így egyre inkább úgy van az ország, hogy király, van WC-papír a kórházban? Jövőre lesz. Jövőre lesz, igen, mindig jövőre lesz. Bevezették, nem? A WC-papír. Igen, hát még egy kicsit várni kell, meg 1500 forintból étkeznek még a gyerekek. Na most tudod, már följebb most, talán azt. Igen, most a 4000 forintot. Nem az a fontos, hogy... hanem hogy Ukrajna. Hát mert igen, ez is volt ebben a cikkben, hogy az ukrajnás dologot nagyon megtolták, de már többen azt érezték a Fideszen belül is, hogy ez amúgy annyira nem rezonál az emberekre. Fú, én nem is értettem ezt amúgy. Neked nem volt ilyen élményed, amikor így megláttad ezt a két tojás kampányt, hogy most ez így mit kéne, hogy érezzek? Tudod, hogy így legalább, amikor ott van a gonosz Palpatine szenátor Soros, akkor azt még érted, hogy így tőle félek, értem, de hogy így néztem, hogy két tojás, rendben, ott van az ukrán miniszterelnök, és... Hát ő neki azt kéne érezned, hogy ő nagyon rossz. Nem sikerült szerint ezt átadni. De közben meg inkább az volt a párhuzam, hogy ott van két ember, aki egy elnyomó rezsimmel szembeszáll. Abszolút. Ugyanúgy, ahogy basszus, amikor azt is jól magukra rántották, amikor elkezdte kiskakasozni, és tudod, az Orbán Viktor, a Magyar Pétert, és basszus, mindenkinek a fejében a kiskakasról a török császár jut az eszébe, nyilván rá is ugrott a Magyar Péter, de hogy így ekkora labdákat feldobálni, tehát hogy ilyen nagyon rosszul teremtik meg még ezeket a párhuzamokat is, mert mindig az a vége, hogy ők tűnnek seggfej oldalon lévőknek. Már akinek. Hát. Ja igen, meg egy csomóan, még a Fideszen belül is azt látják, hogy a Magyar Péter egy kicsit a korrupciómentes Fidesz, meg a fiatal Fidesz, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Meg amúgy az is érdekes, hogy a Lázár lakossági fórumain, hogy ennyi ember jött kritikus kérdések, azon is meglepődtek, hogy én azt gondolnám, hogy tényleg ennyire nem érzik a valóságot. Aha. Ezek szerint, hogy most mi ez a sok kritikus, tényleg ezt gondolják az emberek, és így hát bassz meg. Azt valószínűleg amúgy tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy belülről benne lenni ebbe az egész gépbe, 15 éven keresztül az így mit tesz a tudatoddal, tehát hogy mekkora rálátásod marad a valóságra. Semmekkora, hát ez olyan drog, ez a 15 évnyi hatalom szerintem, ami teljesen szivacsosítja az agyat. De ebből Orbán leszűrte a dolgait, és az lett, hogy a kommunikációs csapatot kellett leváltani, mert nem nyilván ez a kommunikációval van gond. Na de látod, ezt mondom, hogy nincs más dimenzió, csak kommunikáció van. Úgy tesznek, mintha lennének másért felelős miniszterek, meg szakemberek, de nincsenek igazából, hanem a kommunikációért felel mindenki. Hogyha valaki hibázik, akkor az csak kommunikációs hiba lehet, hogyha valaki jól csinál valamit, az csak kommunikáció lehet, kizárólag az üzenetnek az átadására való alkalmasság alapján kerül bárki bárhova, jelentsen ez bármit is, hát nagyon, ez nagyon vérlázító. Mint olyan, ilyen, akkor ajtóról ajtóra mennek az ilyen ügynökök, hogy eladják a porszívót, aztán lehet egy lyukat beszélni a hasadba, de amikor már ott a porszívó, amit fogsz, ez egy ilyen lerohadt, kettétör dolog, az már egyre nehezebb azért. Ahhoz már nagyon-nagyon jó képesség kell, hogy tessék, ez a porszívó, hát igen, látszik, hogy el van törve, de azért nagyon jó, és így... Nagyon jó lesz jövőre. Ez egy olyan porszívó, ami így össze fogja magát rakni, most ez egy ilyen rakás szarnak tűnik, ami foglalja a helyet a sarokba, de mint egy ilyen transformer, így összeáll. Igen. És igaz, hogy 4 éve is adtam neked ezt a porszívót, ami azóta nem működik. Na, igen. Ez most eskü fog. És így tudod, nem férek már el a lakásba a porszívó roncsok között, tudod, de hogy így veszek még egyet, persze ez is befér majd valahova. Fú, nem tudom. Na mindegy, érdekes az egész, hogy kész vannak a Fideszben is eléggé. De akkor ez most valamilyen nagy dolognak érződik, ez a cikk, amit mutattál, hát, hogy nem, ez így robbanni fog, nem? Hát nem tudom, hogy robbanni fog, mert inkább csak ilyen háttérbeszélgetések, aha, és olyan dolgok, amik így semmi nagy leplezés szerintem, de hogy így érdekes rálátni, meg ezt bármikor letagadhatja bárki. Nyilván Direkt 36-nak van egy hitelessége, hogy nem fognak ki kitalálni dolgokat, de ők még nyilván le fogják tagadni, szóval. Ez fasz, ez ilyen ingyen olvasható dolog? Vagy ez? Na, oké. Okay. És nézzük még, mi történik, mert nem lehet átlátni sajnos, és közben még megnyitom a új reggeli hírt is. Jó, van ez így. Mi van a Szigettel? Fúha, ez nehéz lesz. Igen. Képletesen és érthetően körüljárni. Neked sikerült ezt felfogni a pontos nem ügyet? Én el tudom mondani azt, hogy így... Elmondhatom az értelmezésem, jó, de ezt kezdte. Majd. Hát én azt látom, hogy az ismétlődött meg, mint ami volt annak idején, pont ez, amit az előbb is említettem, a Pride-nak a környékén a budapesti költségvetéssel. Igazából aktuál politikai céloknak lett alárendelve egy olyan dolog, ami egy ezen kívüli dimenzióban is létezik, tehát ott ugye arról volt szó, hogy legyen a költségvetés, de igazából arról volt szó, vagy erről lett volna szó, de igazából arról volt szó, hogy a Fidesz össze akarja pride-ozni a Tiszát, a Tisza meg menekül ezelől, vagy ki akar térni ezelől, és akkor az egész egy ilyen Tom és Jerry harc, miközben van egy tényleges ügy a háttérben, és itt is ugyanezt láttam, hogy mindenről szó volt, csak arról nem, hogy igazából a Szigettel mi lesz. A Sziget az igazából így áldozatává vált annak, hogy a közgyűlést azt a saját aktuál politikai céljaiknak hogyan próbálja a Tisza is, meg a Fidesz is alárendelni. Azt furcsáltam az egész, hogy most itt a karácsony elővette, hogy a Tisza miatt nem lesz Sziget, és azért az nem lenne túl logikus, hogy a Tisza csak úgy megakadályozza, mert igazából népszerűséget ebből nem remélhet, úgyhogy nyilvánvalóan csak úgy nem akadályozná, és akkor egy kicsit próbáltam utána olvasni, hogy és ennek nagyon érdekes az egész, hogy ugye... De Tisza meg, bocs, hogy közben szólok, csak hogy a Tisza meg azt rakta ki, hogy Karácsony Gergely elvette tőlünk a Szigetet, a Tisza Budapesten. Igen, ez volt a más narratíva. Közben Magyar Péter már azt írta ki reggel, hogy úgy is lesz Sziget, meg hogy el akarták terelni egy másik dologról, arra is majd rátérhetünk, de ez friss, még fel kell dolgoznom, de hogy a lényeg, én azt látom, hogy itt három opció volt, és nem sikerült megegyezni, hogy mi legyen. Az egyik az, hogy ugye aki a Sziget, ő neki, ha nem akarja megtartani a Szigetet, de mivel még a szerződés szerint ki kell bérelnie idén is, 200 millió forintot kell fizetni a helyért. Igen. És akkor ezt a szerződést akarják felbontani, hogy akkor a gerendai cége majd akkor megcsinálja a Szigetet, amit nem tudok pontosan, ebben nem mentek bele, mert hogy attól még akkor vissza kell vásárolni, gondolom, a jogokat is, meg minden. Ezen ment a dolog, hogy két opció van, vagy három. Az egyik az, hogy nem lesz Sziget, de kifizetik a 200 milliót az a cég, mert ki kell fizetni, és akkor van 200 milliója a város. Igen. Másik opció az, amit az, úgy látom, hogy a Tisza ezt nem akarta, hogy felbontják a szerződést, nem kapja meg a város a 200 milliót, és lehet a gerendőjék sem szervezik meg a Szigetet, és akkor elesett 200 milliótól a város. És ami miatt nem fogadták el, mert hogy a gerendőjék meg nem akartak, hogy mondjam, kötelezettséget vállalni arra, hogy megszervezik, aha, hogy valami ilyesmi. És akkor most kockázhatsz, hogy vagy megkapod a 200 milliót majd a gerendajaikkal, és még lesz Sziget csomó plusz bevétele, vagy nem lesz se a 200 millió, aha, se a plusz bevétel, és igen, hogy ezen nem sikerült szerintem megegyezni, és voltak ilyen módosítók, amiben már valamire kötelezettséget váltak meg, de hogy kifizeti vissza. Igen, én azt láttam, hogy csak igen, ez a rész, amit már bonyolult átletni, ja, hogy... de hogy az utolsó módosító az valahogy ezt a 200 milliót, ami ugye kockán forgott, ahogy mondtad, ezt vállalta volna, tehát hogy erre volt valami elképzelés, hogy az hogyan lesz, ja, kifizetve. Igen, hogy, hát ugye a turisztikai ügynökség, meg majd a Tisza, hogy a kormányon lesz, akkor visszafizeti, és hogy valami módosítót benyújt a Tisza, és akkor azt szerették volna, hogy azt szavazzák meg, de végül a Karácsony nem azt terjesztette föl, amit a ők Tisza... Ők azt mondták, hogy ha jól láttam, hogy a kommunikációs csapatából a Karácsonynak csoportosítsanak át pénzeket erre a 200 millióra, hogy az garantálva legyen. Tehát, hogy a Karácsony az mondja azt, hogy akkor mondtak valami összeget, nem emlékszem, hogy ennyi pénzt költ a kommunikációs csapatára, hogy ebből vegyenek el ennyit, és akkor mondják azt, hogy ebből van az a 200 millió, ami kockán forog, finanszírozva, és akkor semmiképpen nem történik meg ez a kiesés. A Tisza legalábbis ezt mondta, hogy ez volt az ő javaslatuk, amit a Karácsony nem fogadott el, és ők ezért mutatnak a Karácsonyra. Karácsony meg nyilván vissza a Tiszára, szóval nagyon nehéz igazságot tenni. Nagyon sok idő kell ehhez, meg nagyon a végére kell menni. Ez tényleg egy ilyen nagyon ilyen álnaívnak ható álláspont lehet, de szerintem nem az, csak nem tudom, hogy pontosan hogyan volt, de az, hogy ezt nem lehetett volna megoldani, azt nehezen tudom elképzelni. Tehát tudod, hogy valahogy az egésznek az az üzenete, hogy itt van egy dolog, ami érint egy csomó embert azért. Nem is csak Magyarországon, de Magyarországon is, meg Magyarországon egy kicsit máshogy, mert nekünk a Sziget az több azért annál, hogy egy fesztivál, az tényleg egy ilyen kulturális intézmény, egy fontos kulturális intézmény ja, Budapestnek. Ezt még miatt tovább mennünk, tudom, hogy divat utálni a Szigetet. Én most tavaly például nem is voltam, de hogy én alapvetően nagyon, még hogyha tényleg csak örülök, ha kijutok egy napra, de én nagyon szeretem, és tudom, hogy drága, bár érted, a Coldplay fellép az arénában, az is 50 ezer forint. Igen, szóval amúgy annyira elhúztak szerintem a koncertárak, hogy most már, ha kettő dolog van, amit egy nap megnézel, akkor már nagyon jutányos igazából egy szigetnapi jegy. Igen, meg tudom, hogy hangos, mondjuk ezen már össze lehet veszni, mert én is van, hogy laktam olyan helyen, ahol hangos, nem tudom, valami falunap volt, vagy fesztivál, én kibírtam, meg még akár gyerekekkel is ezeket, szóval, de valaki erre háklisabb, én szerintem ezt ki lehet bírni azért 5 napig, nyilván van, ahol nagyon hangos, de alapvetően ez egy jó dolog, hogy ennyi releváns előadó eljut ide, és a Fidesz Szigeten amúgy nem is feltétlen csak a koncertek, hanem nagyon sok érdekes kulturális dolog van, ami sok színűsíti, és tök jó, hogy van egy ilyen, hogy mondjam, Európa szerte híres kulturális fesztiválunk, kulturális is ez a fesztivál, meg a zenei fesztivál, szóval ez azért sok dolgot hagytunk már elúszni, én nem gondolom, hogy ezt is el kéne engedni, mert már a volt nincs, ugye a sound nincs, ami ugyanúgy a szigetesek csináltak, most ez akkor ezzel megszűnne a kész. Értem, hogy a fesztiválok egyre tűnnek el, de azt gondolom, hogy a Sziget fogja a legtovább bírni. Igen. De másfelől meg azért, ha állandóan veszteséges, akkor valamit szarul csinálnak, és nem a Budapest feladata, hogy ezt pótolja, szóval ezt is hogy át kéne gondolni szerintem, hogy hogyan lehetne fenntarthatóbbá csinálni a Szigetet. Mert közben ez a 200 millió forint, az a furcsa, hogy városi költségvetésnek nem kéne, hogy ez én olyan nagy legyen. Igen, és úgy érzem, de ugye azt hozták fel, hogy eleve... 3 panelára. Ja, hogy gondolom, hogy eleve akkora a mínuszban van a főváros, hogy most abszolút úgy meg kell húzni a nadrágszíjat, hogy most ezt így nem engedhetik meg maguknak, nem tudom. Tudom, a csőd közelben van, szóval megértem azt is, hogy féltenek minden 100 millió forintot. Nekem ez kicsit olyan szaga volt, minthogyha nem egészen erről lett volna szó. Nem. Nekem nagyon az aktuál politikai csatározásoknak az ilyen méltatlansága lengte be ezt az egész történetet, hogy így mindenki elmondta persze, a fideszesek is, Tiszások is, Karácsony is, mindenki elmondta, Vitézi is, hogy persze az nagyon fontos, hogy mentsük meg a Szigetet, de és akkor mindenkinek jöttek a kitételei, nyilván nem ülök a közgyűlésbe, de az, hogy nem volt elég fontos ezek szerint senkinek ahhoz, hogy egy kompromisszumot meg tudjanak szülni, az hát az azért szomorú. Igen, mindegyik a másikra mutogat, de közben mindegyik makacs volt, szóval nyilván a Tisza is makacs volt, a Karácsony is makacs volt, amikor azt nem terjesztette fel, szóval mindenkinek volt egy makacsága benne, hogy az legyen, amit ő akar, és aztán mindenki a másikra mutogat. Hát igen, nehéz, hogy mondjam, ez a budapesti közgyűlés, ez azért egy nagyon érdekes kombináció, ami nem túlságosan működő. amúgy. Képzeld el, milyen lehet oda bejárni amúgy. Rettenetes. Igen, tehát egy működésképtelen a közgyűlés, ahogy ezt mondták is, hogy így lesz, és akkor most ezt látjuk igazából a gyakorlatban. Meg még azt látjuk a gyakorlatban szerintem, hogy az egész azért indult el ez a helyzet, mert a szigetet azt eladta, eladták a gerendaiék magyar tulajdonból, és egy olyan csoporthoz került, akik még egy csomó minden mással is foglalkoznak. Tehát nem csak az van feltétlenül, hogy oké, a sziget veszteséges, nem csináljuk meg, hanem tudod, lehet, hogy valami tök más, amit a világ egy másik pontján csináltak, az itt veszteséges, és akkor most a szigeten fognak spórolni, mert egyszerűen az meg nem elég nyereséges. Tehát azért nem volt minden évben bukta a sziget, volt egyébként, hogy elvileg veszteségesre jött ki, de nem minden évben, hanem egyszerűen csak egy akkora ilyen cégcsoporthoz került, amiben ez csak ilyen egy projekt volt a sok közül, és mivel igazából itt az, hogy Magyarországon ez mit jelent, ez nem volt egy szempont, így tök simán elengedték. Nyilván a gerendainak is biztos fontos a sziget, de közben ott is nehéz egy ilyen szintű üzletembernél csak a jóságot belelátnom. Szerintem én azért védeném meg egy kicsit, nyilván nem csak szívjóságról van szó szerintem se, de azért neki ez egy szerelem projekt, tehát hogyha megnézitek a sziget keletkezésének a történetét, hogy tényleg a Müller Péter Szijjámi meg a gerendai, azok hogyan hozták ezt tető alá, az egy ilyen nagyon izgalmas sztori, tehát hogy ő egyébként a Szijjámi zenekarnak volt a gerendai a koncert szervezője, és akkor először csak nekik szervezett koncerteket, és akkor a Szijjámi zenekarnak olyan sok rajongója volt, hogy akartak egy ilyen Szijjámi tábort, és akkor így azt meg akarták először csinálni a Margit szigeten, azt nem engedték nekik, és akkor átkerültek az Óbudai szigetre, és akkor ott volt először szinte ingyen, mit tudom én, ennyi ember, aztán, tehát hogy az egésznek tényleg van egy ilyen romantikája, most nem azt akarom mondani, ettől a gerendai nyilván egy milliárdos, egy üzletember, aki spekulál ennek megfelelően, de azért azt meg tudom érteni, hogy ennyire lennék azért megengedővel kapcsolatban, hogy valószínűleg ez neki tényleg szívügye, mert mégiscsak ez a gyermeke, hiába azóta tudod, étterem láncot visz meg. Jó, hát bármi lehet, csak megint úgy érzem, hogy vannak információnak, amiknek nem vagyunk a birtokában, és ki tudja, hogy még mi megy ott, de hogy a Magyar Péter is posztolt erről egy órája, amit már nem is volt időnk elolvasni így a adás előtt, de hogy ő meg azt mondja, hogy el akarták terelni arról a figyelmet, hogy megszavaztak egy olyat, hogy 24 milliárd forintos hitelfelvételt, hogy felújítsák a Rácfürdőt, meg a Gellért szállófürdőjét. És hogy, de hogy ezt a karácsonyék akarták elterelni? Tehát ez a karácsonynak hát által? Nem tudom, hogy ez tényleg ilyen tudatos volt-e, de hogy ezt állítja. Ezt állítja, igen. Hát mondjuk, nem tudom, azért Magyar Péter is elég könnyen veti oda ezeket a világ megfejtéseket időnként, könnyű kézzel, hogy ki miről akar elterelni micsodát, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon mérlegeli az álláspontokat ilyenkor, amikor egy ilyet kiad magával, de ezt még nem olvastam. Nem, az a része nyilván érdekes, hogy ha most 200 millió ennyit veszekednek, akkor 24 milliárdot fölvenni hitelt erre a dologra, hogy a Tiborcnak a szállodáját felújítsák, az is egy érdekes dolog, de lehet, hogy ez is egy összetettebb és cizelláltabb dolog. Szóval ezt sem gondolom, hogy ennyire egyszerű, vagy leegyszerűsítő, mint a Magyar Péter állítja, mert akkor az túl átlátszó lenne. Bonyolult dolgok ezek, igen. Tudod, az ilyen ultrahang, meg ezekben az ilyen kicsit ilyen konteus műsorokban mindig a szakértők ezt mondjuk, hogy ha ez bonyolultabb ennél, bonyolult, és így nem mondják aztán el, hogy így mi a helyzet, csak hogy így ezt nem érthetjük mi, bonyolult dolgok. Hát remélem, hogy a sziget megmarad, most nem tudom épp hogyan. Ez tényleg olyan nehéz elképzelni, hogy nem lesz, nem? Tehát most hát nyilván... igen, de ugye voltról is nehéz, ja. Ez nem lett. Nyilván a Covid azért megcseszte, szóval ugye annyira durván sok fesztivál volt Magyarországon, hogy hetente több. Minden nyáron, minden héten több fesztivál volt, sorra szűnnek meg, rengeteg megszűnt, most tavaly hogy idén is megszűnt kettő, Colorado talán, Bánkító, Sziget. Igen. Előtte is szűntek meg, szóval így, hogyha valaki fesztivált akar csinálni, akkor most kell elkezdeni, hogy majd 10 év múlva megint divat lesz, és akkor pont fel tud addig futtatni. Igen, de abban biztos vagyok viszont, hogy ha nem lesz Sziget, akkor is lesz olyan formában, hogy tudod, kizár dolognak tartom, hogy ne lenne erre egy esemény, ami megszerveződik, hogy akkor oda megyünk és szigetelünk, és lehet, Sopron hogy kicsit... Fest is van a volt helyet, csak amúgy nagyon ilyen fura időpontban, de biztos az is jó. De az aranyos lenne, hogy visszamenne tényleg így a gyökereihez a sziget, igen. Amikor még ilyen 200 hippi ott tanyázott az Óbudai szigeten, tudod, és akkor most így az ilyen nagyon elhivatott, mit tudom én, biztos jönnének hollandok, mert nem értesülnének róla, hogy nincsen, és akkor ott meg jönnek minden évben, és akkor ott elbulizgatnának, és lenne belőle egy ilyen teljesen organikus valami, ott ilyen 250 forintos dobozos sopronit innának. Jaj, amúgy lehet, hogy most jó fel, az Orbán Viktor bejön, és úgy szeret a fiatalokhoz szólni. Ja, tényleg. A Fidesz, és itt akkor most látja a lehetőséget, hogy hú, most akkor megmenti a kormány a szigetet, és akkor hát a fiatalok újra oda találnak a Fideszbe. Tudod, nem engedhetik meg maguknak szerintem, hogy válogassanak a lehetőségek közül, tehát most mindenre rá kell repülni, úgyhogy most itt van egy pozíció nyitva, hogy ki menti meg a szigetet, szerintem érdemes azért versenybe szállni. Ki lesz a hős? Igen, igen. Hát miért a karácsonynak is hogy bejött a Pride igen. Megmentés? Igen, mert közben itt azt nézem, hogy nem mindenre van azért pénz, mert a szociális dolgozók és a gyermekvédelmi dolgozók béremelése az sajnos arra megint nem. Hát most nem volt. Gondolom jövőre belefér majd. Hát meglátjuk. Csak most még négy év, tesó, csak még négy év. Nem volt, igen, igen, és azt mondták, hogy itt most nem csak kusban ültek a fideszesek, hanem valamit mondtak. Háború. Háború. Háború miatt háború nincsen miatt most sajnos erre igen. Pénz. Hát ezt meg kell érteni, tehát ez az az érv, amire csak széttesszük a kezünket, és hát ezt csak tudomásul venni tudjuk. Azért van, ami mindennél fontosabb. Mi lenne, még háború is lenne nálunk, szóval, de mert annyi dologra a háború a válasz, hogy igazából tényleg szinte úgy érzem, hogy háború van Magyarországon is. Fú, hát mindent megtesznek, hogy így érezzük magunkat. Tehát az, hogy háborús vészhelyzet van, tudod, hogy ez olyan fura belegondolni. Néha én így megyek az utcán, és így eszembe jut, miközben meg nézek körbe, hogy így háborús vészhelyzet. Hát amúgy én nem, de gyerekekkel amúgy emlékszem, hogy foglalkoztam, amikor kitört a háború, és éppen tele volt plakátolva minden háború szóval, meg bombákkal, tudod, és így azt azért tényleg tapasztaltam első kör kézből, vagy nem tudom, neked van gyereked, úgyhogy lehet, hogy te is. Nekem nincsen, de ilyen szempontból láttam, hogy azért ez meglepő módon nem hat olyan jól a gyermeki pszichére, de hogyha megállás nélkül a háború szót ismételgetjük körülöttük, és plakátoljuk körbe a tereinket, és hát belülről a fejüket vele. Ja. Úgyhogy érdekes, hogy a Fidesz vádol azzal európai politikusokat, hogy háborús pszichózisban vannak. Hát Magyarországot azt nagyon igyekszenek kollektív háborús pszichózisba tartani. Hát igen, és nem tudom, hogy még mennyire sikerül, de az biztos, hogy a gyermekvédelmi dolgozók emiatt nem kapnak. Úgyhogy majd, hogyha Trump mondjuk betartotta volna az ígéretét, és megszünteti a háborút, most lenne pénzük, de ugye, és az a kínos, hogy évelején ugye a béke költségvetést csináltam. Igen. Most akkor lehet, hogy emiatt van gond, hogy most béke költségvetésünk van, miközben óriási háború van. Ja, szóval lehet, nem erre terveztünk. Nem erre terveztünk. Hát amúgy tényleg nem. Tudod, hogy fogják megszívni? Úgyhogy, hogy átveszi a Tisza a kormányzást, és pont egy hónapra rá lesz lezárva a háború, és akkor még ezt is a Tisza idejéhez kötik majd az emberek. Hát az lenne az ultimate pofon. Igen, az nagyon nagy pofon, mert azt mondják, hogy Tisza jön, akkor háborúba menjünk, és átvenni a Tisza, és nyilván nem a Tisza múlna, de pont akkor véletlenül aznap. Igen, másnap lezárulna a háború, és akkor ezt hogy magyarázzák meg? Ez nem lehet. Még az Orbán Viktor mielőtt még átadta volna, titokban találkozott az összes fontos emberrel, akivel még ezt megoldották gyorsan, és tudod, még így, amikor már így haldoklik a katona, de még így utoljára oda szúr egyet a gonosznak, és így ő is veszik, de magával viszi legalább a gonoszt, így leszámolt még az lehet, utolsó lehetével a háborúban. És akkor segít a Trumpnak majd. Ez egy 4 perce poszt. Ez mostani? 4 perce. Hú, nagyon, nagyon. Magyar Péter posztot, Gerendai Károlyon, abban maradtunk, hogy jövőre találkozunk a Sziget Fesztiválon. Na, látod? 3 perce vetettük fel, hogy nyitott itt egy pozíció a Sziget megmentő igen. Szerepre, valaki már le is csapott rá, úgyhogy... Igen, nem hagyta, hogy Orbán Viktor csak ezután találkozik a Gerendaival. Hát most már késő. Igen. Már megvan a megmentő. Ezt is elcsesztük. Hát ez kemény. Vagy nem tudom, ez mit jelent amúgy. Hát lehet, hogy ők ketten ott, amit mondtam, tudod, a 250 forintos dobozos sobronival. Gondolom ez most egy ilyen megnyugtató poszt akar lenni, nem? Hogy ne itt legyen, vagyunk veletek. Ne hisztizzetek, Lipcsik. Ez a cikk még hát érdekes volt, de sokkolni foglak, de hogy kijöttek ilyen jelentések, és a magyar jogállamiság az nem áll jól. Nem áll jól sajnos. Hogy? Például az, hogy a Európai Unión belül miénk a legalacsonyabb pontszám. Ez mit szólsz? Nézegettem amúgy ezt a listát, és azt próbáltam megfejteni, hogy mi alapján pontoznak, mert azt értettem, hogy az EU-n belül mi vagyunk a legalján, de ilyen globális szinten is ilyen elképesztően lent voltunk, tehát ilyen afrikai országok voltak. Szenegál, Namibia, Botswana mind igen. Megelőzött minket. És akkor próbáltam megérteni, hogy ez mit jelent, és én arra jutottam, mert hogy azért ennek ellenére gondolom azért a legtöbben nem irigyeljük azokat a viszonyokat, amik valószínűleg Botswanában vannak, tudod? És azt néztem, hogy a módszertanban tök nagy szerepe van a percepciónak, tehát hogy te hogyan éled meg azt, ahogy, ami körülötted van. Tehát hogyha Afrikán belül mondjuk jók a jogállami viszonyok egy afrikai országban, tehát mindenhol körülötted rosszabbak, a te relatív pozíciódat azt jobbnak érzed, és ezért valószínűleg egy jobb pontszámot fogsz adni, és akkor ott Afrikán belül ezért vannak ezek az országok, amik kiemelkednek. Magyarországon meg ugye azt látjuk, hogy hát mindenhol körülöttünk jobb, tehát... Hát meg az EU-n belül is eléggé azt érezzük, hogy kicsit kilógunk. Ja, abszolút. Csak mint ilyen módszertani érdekesség akartam ezt mondani. Tehát, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most úristen Szenegálba már jobb élni, mint Magyarországon, tehát valószínűleg ez nem így van, de környező országokhoz képest ott jobb a helyzet, mint itt a környező országokhoz képest, ami hát borzalmas a silány. Rámutat, hogy itt visszaesés volt itthon. Szlovákiában még nagyobb visszaesés volt amúgy. Amerikában is visszaesés volt. Van, ahol amúgy stabilan tartják magukat. Norvégia, Finnország, Svédország, ahol van jogállam, demokrácia, és még jól is élnek az emberek. Lehet, van összefüggés. Nem tudom, furcsa, hogy ezek a jóléti államok demokratikusak. Nyilván ez nem két nap munkája, hanem valószínűleg ez a 35 év sem lett volna elég, hogy oda felzárkozzunk, de azért érdekes. Próbálkozni lehetett volna egy kicsit többet. Igen, az volt, hogy inkább meg se próbáljuk. Ja, ide, hát nézd meg, hát Istenem. Miközben ugye Lengyelország megpróbálta, és éppen egyre jobban áll egy csomó dologban. Igen, hát meg ott van ugye Finnország, ami ugye az ilyen nagy, ilyen csoda történet, ami gyakorlatilag kizárólag az oktatási rendszerbe pumpelt pénzen keresztül zárkózott fel, gyakorlatilag az élvonalba a legesleg rettenetesebb állapotok közül. Erre is van példa, azért lehet merni nagyot álmodni. Amúgy például a Szingapur is egy érdekes példa, amiről volt egy régen Indexen egy cikk, amikor még az Index egy normális lap volt, de akkor is az volt, hogy az volt a cikk címe, hogy Orbán félreértett, nem tudom, emlékszem a címére, és egy jó nagy cikk volt arra, hogy Orbán hogyan próbálja a szingapúri mintát valahogy magáévá tenni, de hogy így alapvető dolgokat nem sikerült belőle, és hát az eredményekben sem sikerült azt, amit ott a vezetőknek. De ez tényleg egyre inkább ilyen látványossá válik, nem? És nem akarok úgy tenni, mintha én annyira értenék a külpolitikához, mert nem értek hozzá, de egyre feltűnőbb, hogy ő se. Hogy biztos egy csomó mindent így átlát, de hogy mind, meg tudom én, vannak diplomáciai kapcsolatai, de mindenre olyan furcsa megfejtései vannak, amik egyszerűen csak nem jönnek be. Tehát amikor nem tudom hány lélegeztető gépet vásároltunk, mert előadta, hogy mit tudom én, szükség volt 600 darabra, és akkor ehelyett 20 000-et vettünk, és akkor mondta, hogy igen, azért, mert jön a járványok kora, és hamarosan a lélegeztetőgép lesz majd a fizetőeszköz, és akkor itt nálunk lesz az összes. Ott volt a megfejtés, és így néztek a Fidesz hívek, tudod, hogy megint tudja, és abban se lett semmi, csak ránk rohadt lélegeztetőgépek, amiket egyébként itt nincsenek orvosok, akik operálják őket, tehát ezek a nagy megfejtések, ezek nagyon jól hangzanak. Ezt tudok kapcsolni még abban a cikkben, amiről már beszéltünk, hogy a tihanyi apátságban ugye volt ez a George Simeont, amikor éltette, hogy ott is volt egy nagy megfejtés, hogy ő majd megnyer, és akkor ez neki jó lesz. Igen. És azt írják, hogy utána még egy cukrászatba beültek politikusokkal, papokkal, és ilyen nagyon büszkén mondta, hogy milyen jó húzás volt őt éltetni, mert hogy ez majd jó lesz, és hogy hát ez nem jött be. Az RMDSZ miatt is aztán bajba volt, meg el is vesztette a választást, szóval ott is így az egy nem kurvára büszke volt arra, hogy ezt nagyon ügyesen megint előre látta, és megint nem látta előre. Hát ez van akkor, hogyha elhiszed a saját mítoszodat. Tudod, az oké, hogy másokat átversz, hogy át tudsz venni a falon. Nem? Hát tudod, azért nincsen erre végtelen időnk, hogy megvárjuk, amíg igaza lesz, és majd elkezdünk lélegeztető gépekkel kereskedni, és akkor hirtelen amik addigra már valószínűleg lerohadnak, igen. Igen. Egy dolog átverni másokat, meg egy másik dolog átverni saját magadat, és amikor azt hiszed, hogy minden, amit rólad elhittek, az tényleg igaz rád, akkor csinálsz ilyen baromságokat. Tehát emlékszem erre a Simeonosra, ott nézett mindenki szerintem a Fideszen belül is, hogy így erre semmi szükség nem volt. Várhattál volna simán egy pár napot, kiderült volna, hogy be kell leállni mellé, lett volna időd nyugodtan a egyébként magyar gyűlölő jelölt mellé beállni, hogyha véletlenül nyer, és akkor az a praktikus éppen. De tudod, nem vártuk ezt meg, hanem így, mit is tudok én csinálni? Ja, a jövőbe látok, hát persze, és mert nem egy be, merészet nem húzni, és hát kár volt. Azt hitte, hogy a Trump-al igaza lett, akkor igen, akkor ez mintázat. Mindig be fog jönni, de hát nem. Hát igen, de tudod, ez olyan, mint amikor a kaparós sorsjegy egyszer bejön, és akkor így Jézusom, nyerő szérián van, és akkor igen, gyorsan veszek, te vagy a Zsani, nem csak jót húztál. Igen, egyszerűen jó vagyok kaparós sorsjegybe, tehát értek hozzá. Nagyon jó, mindig nyerek, úgyhogy... Hát a környezete az... Igen. Igen. Igen, de hát tudod, a kocsmába tapsolnak is ilyenkor, hogy basszus, Józsi, nyerő szériád van, vegyél még egyet, és akkor vesz még egyet, és láss csodát. Igen, nem csak közben ugye a család pénzét játssza el. Ja, hát igen. Ez a legszomorúbb, ezért kell figyelni. Vége is a műsoridőnek. Assza, hát ez elröppent. Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, tök jó volt. Én köszönöm. Ez egy durva reggel volt, de most már lassan megpihenhet. Igen, akinek van kedve, az még most visszaugorhat a előző műsorhoz. Nem tudom, hát ezt majd eldöntik a nézők. De ott nem olyan kedvesek sajnos a kommentelők, igen, mint itt szoktak lenni, úgyhogy... Na, majd várjál még azt. Na most előre szaladtam, mint Orbán Viktor. Elkövettem azt a hibát, amiről az előbb beszéltem, hogy nem érdemes. Vigyázni kell a jóslatokkal. De még nincs vége a hétnek, holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?